سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، کے آقا بے قص کے آقا، اب تیری دہائی ہے، بے قص کے آقا، بے قص کے آقا، تیری دہائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، کے آقا بے قص کے آقا، اب تیری دہائی ہے، بے قص کے آقا، اب تیری دہائی ہے، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، سب نے صف محشر محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قص کے آقا، اے بے قص کے آقا، اب تیری دہائی ہے، کے آقا، اب تیری دہائی ہے، مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، کہ کیا ہوگا ہو میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو بدل گیا ہو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو شرما احباب کفن ڈھک دو دیکھ کہ کیا ہوگا دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلا سنبھالے تو سب کام سنبھل جائے اب آپ سنبھالے تو سب کام سنبھل جائے اب آپ سنبھالے تو چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے آ سے چھوٹے سے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا کون تیرے سوا آغا لے خبر بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں گائے نکما تیرا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا دن لغم میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے ارے شرم نبی خواب خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں اے بھی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں اے بیٹی سمائی ہے بڑا زاہد تہبانا صحیح افضل مکاہی بڑا زاہد تہبانا صحیح افضل مکاہی بڑا زاہد کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے عشق کے پردے ہیں ہم عشق کے پردے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے شک کیا تھا واللہ رضا مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا مطلب یہ شک کیا تھا شک کیا تھا واللہ رضا باللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے آفتاب انتا ہی چمکے گا جباروں کے چراغ سر سرے جوش ہوا سے جھل ملاتے جائیں گے کہیں گے یار نبی اس غبو الا غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا مطلے میں یہ شک کیا تھا شک کیا تھا واللہ رضا باللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے رسائی ہے واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سائی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ.